والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة توبة سلور حسيوة اول کې بیان د مشرکانو هغه سره د جنگ علل او رفع د موانع. دویمې سکه بیان د اهل کتابو هغه سره اسباب او علل د جنگ هغه بیان شو. درېمې سکه بیان د منافقینو چې هغه د الله د دین لپاره مهنت نه کوي دنیا پرس مسلمانان ما دا پرس دنیا پرس مسلمانان چاغی تا دنیا دا دین ندرانا دا داغی گندا عملونا اغای بیان کل تا دی زین او سدریم جماعت سلورم حصہ دا سلورم جماعت اغا ذکر کئی چاغا مسلمانانو دا غی تفصیل ذکر کیوس. مسلمانانو کی یو قسم بختاور چا غهر مقیتا حاضر دا اللہ دا دین خدمت تا حاضر کلما سمعا حیعتا طار الی چکلم دا اللہ دا دین دا پارا چا غووری طار الیها بس ورمنده کی اغیتا. رجل ممسکم بعنان فرسه کلما سمعا حیعتا طار الیها اغار وقت تیاروی ناس واگی نیولیوی او دا اللہ دین لمنده وی دا اللہ دین خدمت کی اغی لمنده وی. دا یو قسمو. دویم قسم داسیو انسانانی چې دا غینا یو موقع کې غلطی وشي دا غ بیا دوه قسمه دي. که یو موقع کې چرتا طبیعتن سستی راشي بنیتای د وجه نه نه چې ګینی دین نه دی خوښ یا د دین خدمت نه دی خوښ خو بس یو طبیعي طور سستی راشی او بس نوز زماو سبا زماو پا دیکی رستو والی سشی راشی آغا بیا یو قسم دا سی دی چی با توبه که بلکل ٹال ما ٹول نکی توبه زر پزر سکی او باسی فوری توبه او باسی. دویم قسم چی کم دنو آغای چی داغی ذهن که داوی زه خطلم او پاتې شوی مانو ډیر جرم بنی نو توبه کې لوګ رستواله سکی او کی داغه د سړنا د دې ګند یستلو د پاره چې انقلابی مهنت پاتې شوی دی سوړو کې کار نه دی چې د تدا جرم خار شي او آینده کې بیا د دې نزان سکی و ساتي داغه د اصلاح د پاره داغه قبول د توبه اغام لگرستو شی لگرستو شی تا دید پارا چه دتا دا چه کم دنو پزلکی غلطی خکار شی او بیا دا پارا دید دین ازان ساتی دا غید پارا مناسب اقدامات کول شی. کل کل امیر تووی چه ده سر خبری بندی که ملگرو تووی چه ده سر خبری سکا بندی که کور که و تووی چه کور خز سربانه ملاویگی دا چه کمدنو تا دی تربیت تی چه دی آینده که انقلابی کار پر خودل معمولی اونگرنی دا غی توبه که لگ رستوال کرو دا غی تربیت پا خاطر آغا چه کمدنو تربیت او شو رستو دا غی تفصیل دا دیدری وارو رازی دا مسلمانانو بیان کی یا یعنی یو شان ایمانی داده چې د اسلام د خدمت نه رسو کیږي نه دا خو بختور اعلی دا ذکر کوي یو دویم چې کم داغی ثوابونه اجرونه دا مختلف وي دویم که با تقاضای بشریت نکی با تقاضای زد او عناد او معمولی گرنل چگینی اسلام معمولی گرنی با تقاضای بشریت رستوال راشی شان مومن داده چی فوراً با توبه سکی او باسی که فوری نو باسی لگ رستو بسکی او باسی دا آغا کار چی انخلابی محنت تی پات شوه ده داغی پا نحوست پا ده پوشی چه پیغمبر خپا ملگری خپا د کور د نعمت نه محروم دی به چې کمو پاغی شي پوه شي نو مسلمان شان دا دی چې دی به چې کمو توبه وباسي دا مقابل د چا د منافقانو منافق د سره انقلابی کار لته نه هغه ته دنیا محبوبه وه دنیا ورته اوچته ښکارېده د دین نه دین ورته معمولي څه کو ښکاره کېده کچرته کې د هجوم د وجه نه لاړ شي د هجوم د وجه څه شي لاړ شي دا هغه چې کم دی نو فایده د نقصان د فایده نه څه دی ډېر دی نقصان د فایده نه څه شي ډېر دی او چې پاتې شي څه شي پاتې شي ځان ګناهګار نه ګڼي ځان له پاتې کېدو له اعذار څه کوي وایي بانی ولا جوړی دلائل ولا جوړی جهاد او انفاق پاتې کېدل له ځان له بهانه سګي جوړی دا غټ ټول پلیتو حاصل دا غو درې دا شو مقابل درې دا شو درې دا شو شان مؤمن بالکل چې کندنو مقابل له شان د منافق منافق د سر زینا کدو هجوم د وجه شي لاړ شي نو نقصان دینی زیات ته د فائدې نه او چې کله سې شي پاتې شي د انقلابی مهنت ته د جهاد او انفاق نه سې شي پاتې شي ځان له جوړي اعذار باریدار بلا اعذار ځان له سګي جوړي قسمونه خوري اعذار جوړي اعذار چې کمنه جوړي مسلمان پاتې کیږي نه ک پاتې شي فوري بخنه غواړي کله بخنه کې رستواله راشي بلک سات پس پخپل پوشی صدا چې کمنو ما غلطی کړی دا او توبه سکی او باسی انا به توبه پاتې کیږي نه والسابقون الاولون من المهاجرين والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار او مخکې کیدون کډون بني مخکې کیدون کې اوسه شه کډون بني یعنی مهاجرين او انصار من بیانیه ده یعنی مهاجرین او سشه انصار یعنی معنی می اکڑا یعنی مهاجرین او سشه انصار یعنی مهاجرین او انصار والذین تبعوهم بإحسان چه من تبعیزیه سکلی ناغا بیاوی چه رنبانی مخی کی دن کلوم بنی دا مهاجرین و ناو دا انصار زنی دا مهاجرین و ناو زنی دا ها بیا سوک تی سو کوئی با مهاجرینو کی چه سوک دا حجرت نمخ کی مسلمانان شوی دی نا سابقون اولین دی سو کوئی چه دا بدر نمخ کسی شوی دی مسلمانان شوی دی او سوک چه کندنو آغاوی چه دا صلح و دیبیه نمخ کی نی دی سو کوئی چې د فتح مکه نه مخکې چا هجرت کړل دا ټول مهاجرین انصارو کې بیا وی سابقین کم دي مخکې کې دل کې ډومبني په انصارو کې سوکتي دا هغه وی چې چا د بیعت د بیعت نه مخکې اسلام راوړیو ځنه وی چې د نبی رسول الله صلوات الله هجرت نه مخکې سره راوړو اسلام راوړو نو آغا دی او زنی دا بدر نمخ کیا دی خدا تکلفات تی خومی ویلت زگا چه سباب تفسیرو نگوری بیا خوب از آسان داوا چه دا منس دی بیانی دی والسابقون وړاندې کېدونکي لومبني دین ته وړاندې جهاد ته مخ کې من المهاجرین والانصار یعنی مهاجرین و انصار او صرف پدی بوری بند ندا او سے چکم دنو تیب کمرا داخل کی انشاءاللہ والذین تبعوهم بحسان او آغا بختور او سنی دور کی تابعین تب تابعین ورپسی رازا ترنن پوری آغا بختور چتابی داری کرده دا دی مهاجرین و دا انصارو بے احسان مخلی طریقہ او په اخلاص چې صحابه تابعداري کوله چې چا په هجرت د دین خدمت کو چا په نصرت د دین شکو خدمت کو مطلب صحابه د دین د خدمت نه رسو کېدل نه اوس هم چې څوک د دین خدمت اوران دی وي او تبعوهم بے احسان زیره ول ور کوي خوشاله وي الله د دین او دی خوشاله دی الله نه دا دنیا کې هم چې دا داسې خلکو حکومت جوړ شي چې دی کله په شورا کې او دی کله چې کمدنو په خپل پارلیمنټ کې کمه مشوره وکړي نو الله به هغه مشوره خوښوي او د الله قانون باندې دی سړي رضا دي امرهم شورا بینهم نو رضی الله عنهم ورضوان د دې فیصله د الله صدا خوښه ده ځکه دی د الله د دین خدمت کوي او آخرت کې هم خوشاله وی الله د دین او دی خوشاله دی الله نه چې کوم نعمت جنتیانو ته د جنت ټول او کې اخره کې ملاويږي ناغه صحابه ته په دنیا کې ملاو شو په دنیا کې شغه د الله د رضا اعلان جنتیانو ته په ټول کې څه ملاويږي په اخره کې او صحابه کرام ته دنیا کې ملاو شو وعدلهم جنات او تیار کړی الله دې درباغونا چې وی ولا نداغینا سندونا خالدین فی ابدا می شوی بدی کی خالدین فی می شوی بدی کی همیشه ذالک الفوز العظیم دار چې کمنو کامیاب لویا وایو مر حولکم انما تورف الاشیاء بیازادها مسلمانانو پیسه کې منافقان راوړل لکه د منافقانو پیسه کې چې چا تذکرہ وا د مسلمانانو او دا غچانا چچا پیر استاسو دی دا باندونا من الارابی دا باندو والونا منافقون منافقان دی او زنی دا مدینی والونا دی کلک دی پا نفاق باندی ٹنگ دی پا نفاق ماردو والا نفاق سبتو ٹنگ دی او کلک دی پا منافقت باندی لا تعالی ممتن پیجنی دی لارا نبی علیہ السلام تو دا مفرد سی غوی تین پیجنی او دا آخر و مانو زلوی سوره توبه خیری خیری نازل شده ده پس تینا یو سوره نصر ده او نبی علیه صلاة و سلام توی تعلیم الغیب نی لا تعلمم سن پیجنی دی لارا نحنو نعلمم ز پیجنم دی لارا زرده چه سزا بورکم دی لارا دو زلی یو زل په دنیا کی یو زل په برزخ کی قبر کی بیا با پس پرشی عذاب لوی تا واخرون اعترفوا بذنوبهم دا مسلمانانو دویم قسم چې هغه لغروستو پاتې شویو ډېرو موکو باندې jihad لتلیو یعنی د زیدا تخلف دا وقتی دی او د منافق تخلف دایمی وو مخکې ویلو مو د منافق رستو پاتې کېدل سو دایمی وو هغه باندې انقلابی کار نه قانون داو چې بارستو پاتې کېدو کچه ته هجوم کې او په غاڼه کې ولاړم به فساد کوم مازو کار کوي او دا چې مسلمانان دي مخلصین دي د دې قانون دې انقلابی مهنت کول کله کله به تقاضا بشریت انسان دې پاتې شي لگا واخرون اعترفوا بیا دې کمنرو په خپل جرم اقرار کړي په خپل غلطۍ سره کړي اقرار کړي خپل غلطۍ له تاویلات نه کړي منافق څه کول تاویلات کول یا تزیرونه یا تزیرونه لالانا جوړو واخرون اعترفوا بذنوبهم او نور چې اقرار کړو په خپل جرمونو باندې او بذنوبهم جمع راوړه ګوره یو انقلابی مهنت نه پاتې شوه دی خو لکه سیغه سره راوړه ذنوب راوړه ما من سیئه الا ولها اخیات ما من سیئه الا ولها اخیات دا هر یو غلطه سره نورم بلا پت سنگ کې بلا شیوی دا صرف پاتې کېدل نو دا چې کمونو کور لپاره پیغمبر ترجیح ورکولو دنیا لپاره پیغمبر ترجیح ورکولو خواهشات له ترجیح ورکولو چې کمونو د الله په حکم باندې دا سي بلا شي زونه دی راوړل هدي وجره چې غره چا راوړل حجام راوړل واخرون اعترفوا او نور چې اقرار کړو په خپل ګناونو باندې خلتوا عملا صالحا دی ګډ کړو نیک عمل او نور بعد نیک عمل هم کړو بلا مقوبانه جهاد کې څه شوی دي شریک شوی دي او یو عمل به ګدام راغې دی کسانو پاتې شو ځنې مکه بلګری ناغې دې کندنو ځان پستنې پورې سکو او تړو بوکړتالې وکړو دومره خپو په دې پاتې کېدلو باندې چې ډوړای نو کړو چې نسکو چې سو پورې الله زموږ نه وافای لا نی کړي او ځان په ستورو پورې سکو او تړو وي د کی ګبانا ځان له په خپل سزا ورکولا خپل نفس له چې رې ډوړای خوراک دی وځنه د دې چې کمنو د راحت او آرام دی وځنه موږ jihad لري یوتلی وو د کی ګبانا ډوړای باندې کړو چې باندې سکو سمولو باندې کوړته بنځو زانې پښتنې پورې ټولو سمستان دا واستوانه تو توبه هغه ستنې باندې لیکلي چې کوم ستنې پورې ځان تړلې و داغه په ځای خوش برجې جوړه دا خوشتای واستوانه تو توبه الله اعلان راولې چې ځا الله معاف کړي نو دای ډیر زیات خپو پریشانو فورن ولا الله توبه ما ذکر ما قبول کړه متصارعين فی التوبه کې دې شي الله رب العزت آیتو والے مهربانيو کې بدای باندې دا الله آسا واجبي یقینا الله مهربانيو کې بدای او یقینا الله له بخنه کوم کې مهربان پیغمبر ته موي چې تی دل جوړي وکه بس دې چې کمزور ډیر پریشان دي او که څه تحفه مفروړي او پیسې می سروړي نو مختما قبول کتنه چې دې دل جوړي وشي چې پیغمبر زموږ ناراض دي دعا ولوم کا چې الله رب العزت ما انده کې اوساته او شو بس شو خبر ختم شو واخلا مالونو دین خیرات چې پاکه ته دی لاره صفاکه دی لاره پدې تو طاهرهم بیا ظاهر پاکیم دا او د باطن پاکیم دا خواتو زکیهم بیا او پاکه ته دی لاره پدې باندې او صلی علیهم دعا کو دی لاره یقینا ست دعا کول تسلی دې دی لپاره چې تلل شت کې پیغمبر لاو شت کې یو مشر استاد سړی ته لاس اوچت کی د سړی زړه چې کم دنو دومره تسلیو کی چې سوایما دومره تسلیو کی چې سوایما اداو تسلی ده پار الله سميع عليم الله دې ورزون کې پوي آزاد دی لبل بشارت او تسلی عالم یعلم عین پویږي چې خینا الله قبل توبه د خپل بندګانو نه الله رب العزت توبه قبلی و یاخذ صدقات او الله قبلی خیراتنا اخلی خیراتنا حدیث کے راضی ان صدقه صدقه تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر الله رب العزت صدقه مخ کے لیے غریب نہ غریب لانی غصی چې الله واخلی مطلب الله قبلی و یاخذ صدقات او اخلی الله رب العزت او الله توبه قبلی الله تواب دے نہ پہنچی زوف سے لب تک دعا ہی ورنہ صدا در قبول تو اس آرزو میں باز رہا نہ پہنچی زوف سے لب تک دعا ہی ورنہ صدا زما کمزوری دا چه زما دعا زما شون دلرانا لا در قبول تو اس آرزو میں باز رہا درد قبولیت خوار وقت کلاو دے د دې لپاره هر وخت خلاو دي چې بنده وسته ټیم راځي الله رب العزت د شپې چې کمنو لاس راوګ د کړی وي کمایلی خو بشانه چې د ورځې ګناګار توبه وباسي او د شپې لاس وګ د کړی وي چې د شپې ګناګار سو وباسي توبه وباسي ایس وخت چې کمنو درد قبولیت نه باندېږي زمونږ کې مساله ده یقبل توبت آن عباده و یاخذ صدقات او اخلی اللہ خیراتنا او یقینا اللہ رتوب قبل ان کے مہربان زورن ذکر کئی یارا وقل اعملوا فسر اللہ عملکم ورتوا چ عمل کوئی یقینا اللہ ینی عمل ساسو پیغمبر یو ایماندار وستردونا او زرد چ واپس بکڑے شی تاسو آغزا تا چ پودے اپٹو پخکارو باندی یعنی آئندہ کی احتیاط کوئی فینبیکم نو خبر بکی تاسو پاو چ تاسو کول واخرون مرجون لامر اللہ دا درین قسمو چ اگئی لوگ رستوالے او کو توبہ کی بس زین کے بیدار اگلیو چ دومرا مسئلہ بنینو امام غزالی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې توبه چې دا د دریو سيزونو نوم دی د دریو سيزونو نوم دی یو فعل یو حال او بل اراده هغه کتاب احیاء العلوم دی د احیاء العلوم خلاصه تبلیغ دین دی تبلیغ دین دا زمونږ په شان طالبانو لري کله دی الاربعین فی اصول الدین پا عربائی کرے او تبلیغ دین پا وردو کرے خود اخپل فائدے دا پارا او دخپل اصلاح دا پارا قتل مفید دی بیان باسم کی گی خیر دے اصلا مسئلہ نگا لیکن بیا بسڑی تا بخپل یادی نو بیان کی و مقبانی لگا دا کئی کنا لیکن دخپل اصلاح دا پارا لگ لگ یو یو پانا دو دو مخا دا چې کوم د نو سره ګوري چې ځان ته لګ تعلیم کې چې ما ته لګ امام غزالی نصیحت وکړي مر کوچ دیر امام غزالی کې سات دا چې کوم د نو سره راوالی چې ما ته لګ امام غزالی سکه نصیحت کې دا ډیره مفیده خبره ده کوچ دیر حضرت تانوی کې سات حضرت تانوی کتاب راوالی ځان ته لګ نصیحت وکړي ځان ته لګ نصیحت وکړي امام غزالی احیاء العلوم مولانا عبدالحی صاحب رحم الله تعالی ترډیرو فرمایل یہ واقعی احیاء علوم ہے قیمتی کتاب دے لگا دا کتو نا پاتے رے دکا منگوائیو چلان دے و سرناکیت لکلی دی چیز وغی پنجد دا دیکی خلطول زیغاب کی کانانو تب سکن تب مسئلے ثابت آئے مسئلو لمنگ سرشتے بلا شیگانا او خوش شافی مسئلہ کرے ایس رضا منکار نیشتے چیز وغی پنجد دا تب امام غزالی خپلے خبرے ہو گورا عربی کم نه اردو کم نه عربی وی ډیر اگران نه دا خلک کوئی داسي آسان دا عربی قتل وی خیرو شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل چې مصنف کم کتاب په کم عجبه کې لیکلې نو فیس په هغه کې وی ترجمه کې معلوماتي خو فیس نه وی مصنف چې کم کتاب په کم عجبه کې لیکلې نو فیس په هغه کې وی کا پارا جبا کی پختو کی کوردو کی چې بیا د مصنف نه بل څوک ترجمه کی هغه پاغي کی هغه فیض نیوی خبری هغه وی خو هغه نورانیت او فیض په کی هغه نیوی بهرحال هغه وای چې توبه دریو شزونو نوم نه یو قصد یو چې کم نرو فیل یو فیل یو حال یو اراده فعل حال فعل معنا فوراً د ګناه نه بندیدل چې کوم ګناه نه توبه وباسي نو کدی کی مصروفه او توبه وباسي لکه فلم ته ګوره و وځه خنزیر لور څنګهږي خدای دې غرق کی توبه خدای توبه الله دې او ځان نه لری کنه دې له وځو یا دا سه الله پورې خندنه دې دا سه خندنه دې الله پورې دا توبه نه ده نو فیل مطلب فوراً دا غنا نسو کیدل دویم حال چې دا زړه به دی سوزی چې زمانه زمان مولا ناراضه دی زړه کې به دی او تلق ای تلق چې زمانه زمان مولا ناراضه دی لیوانه بای اوزا غر ازا کوم کلب او تو اوخ کی ڈالای کوم کلب او تو مینت کوم ما نا مولا ناراضه دی ما نا مولا ناراضه دی ما نا مناراضه کی که کنا مینت پوتا که دا حال لی دیتا وی ان ندمو هو توبه دا زلو سوی او درم اراده و عظم چې آینده کې به زه خپل بشریت تقاضا زما اراده داده چې زه بیا د پاره دا ګنا نه کوم اے مولا ما بچ کا په ځان به اعتماد نه کوي خو اراده بری دا وی چې زه بیا دا ګنا چې سټیم توبه وباسي په دک ټیم بری اراده وی چې زه بیا دا ګنا دا سوسی زنه شو دا اول خو ام کیږي دا اخیرم بدنی کیږي خدا مینځنه پیدا کول اهم سیز دی دا مینځنه پیدا کول دا حال نه دا چې کم دنو اهم سیز دی چې د سړی په زړه کې سوې راشي او درد راشي چې ګناه تی وشي او باندې چې کم دنو اوجاړي سوې وږي زړه چې سبا د مولانا سمره لري شوي ما ځان په سبقونو په سبقونو په درسونو په روجو باندې الله ته نږدې کو او دې زمې دا ګناو کو زه به څومره راويشته ما اوسسي څو میله وزه د الله نه لري شوي ما اوس په ځاغه ځای ته څنګه راسمه څنګه راسمه هغه به زمانه ناراضي زه به توام چې مولا ابا ما ته نه ګوري زمام مولا ابا ما ته نه ګوري داغه رحمت په ما ته دا خو چودل پکړ دي د یو سړی پلاری دی یو سړی استاد مخامخ او هغه ته ناراض شي هغه ته یو استاد دی لرشه خبره ونه شي خبره ونه شي لرشه مرا زما خو د د پزړ وسه تیریږي دل چې کمندونو ډوړې خوند ور کوي دل خوب خوند ور کوي دل چې کمندونو دی وای زه دې مړ شم خو چې زما استاد زمانه څه شي رضاش دا حال پیدا کول ګران دی دا دری صحابه چې وو نو دی کعب رضی اللہ تعالی نو دی آغا ٹیم سر دی وی دا دی اولنو حال بالکل ڈائریک پیدا شو پی کر دے گا نا حال ڈائریک سو شو پس چه حال پیدا شو نو بس بیا پکی قبل دو که توبه شو گا نا صورت نده حقیقت دی حقیقت دی توبی حال لی دا فیل او دا سشه اراده دا صورت پیر توبی اصل توبر دی حال نم دی بس دا آغا صحابو اک پیدا شو جوړ دا الله را طرف نه پکې دیر بیا نو ډایریک شو ډایریک قبول شو د دې لا دا حال نو پیدا شوه پدې کې دې رستواله وکړو دا حال نو پیدا شوه نو نبی عليه السلام مربي دی هغه ته کم نه وی چې دې په دې خالته خفشي کدا څه نشو او نن تنبیه قائم نشو نو دې بیا دا دې بیا د پاره معمولی ګڼي راشه نو دې سره به هیڅ خبرې نه کوي خبر باندې شوی نبی علیہ السلام دی موز لراتلل نبی علیہ السلام بو تا قتل او چی نبی علیہ السلام تا با دیو قتل نو نبی علیہ السلام باتی مخوانا او بے او تا قتل لازی چی راغلی خودی آگری خوچی دی بو تاو قتل نو نبی علیہ السلام باتی اپلاو قتل دادا آسان کرده نبی علیہ السلام غیتا دا زان نا دا پلار نا دا خز و دا بچون محبوبو سخ مینو پا نبی علیہ السلام و نبی علیہ السلام تربیت کی چې دا حال پیدا شي نو بیا رستو راځي چې څنګه پیدا شوه دی وې ویني اوس واخرون نور مرجونا لامر الله رستو کړی شي فیصله د الله تا ارجا تاخير ته وای لکه امام ابو حنیفه باندې ځنی خلک وای چې امر جی او یو خدا خبره غلطه ده او کشین داغین لغوی مراد دی چې هغه د اعمال او درجه د ایمان نرستوی چاول با عقیده سمائی و پس تاگی نبچه کم دنو عمال کئی آنور رستکلی شوی فیصلی دا اللہ تا اغا دا چی آبا سزاور کی اللہ دی لرا او یو میرو بانیو کی بدئی اللہ ری پویو دیکھ مطوالا مقابل کیو گورا دا چی دی دا دی عاجزان دی دی سمرا یو معمولی گونتا کسی کم دنو طبعی طور با تقاضی بشریت رستو سی شوی دی پاتی شوی دی سمر پریشان دی او دی نورو تو گورا دا پیغمبر خلاف منصوبه بنده که او مراکز قائمی دا اللہ دی دین خلاف نو مقابل ولا راوڑل واخرون مرجون لی امر اللہ دوی مناسبت دکو عمل ظاهری کول نده شوی خو نیت خو نیت سو خو نو اللہ والا درجی سکڑی اوچا تکڑی او دی تا او گورا ظاہر که خول عمل کئی خونیت بدرنگ دی نو آغا خول عمل بدرنگ شو جمعات جوڑا ول آغا بدرنگ شو زګه دا غي زړه صافو او دې زړه سړي ښاړي ښاړي د منافقانو دې جمعه جوړ کو مدینه منوره کې چې جوړ کو جمعه د مدینه منوره کې جوړ کو یو لک بهارو محله ولري لگا د مسجد قباء سره نږدې ده هغه ځای کې دې جمعه جوړ کو نبی علیہ السلام ته وی زنی باباګانی هغه دلته لري راتللې نشي د جمی مزلا د مونږ وی چې دا جمع پاتې کیږي نه دا جمع پاتې کیږي باجی بارانی دلته وی نو خوي نبی علیہ السلام یې صحیح ده نبی علیہ السلام تبوک لاته دی وته وی چې افتتاحی مسخ زمون په جماعت کې شي افتتاحی درکات شي نبی علیہ السلام ته مونږ په سفر یو فاین عدنا صلینا فيه ان شاء الله چرا واپس شو دې کې به بیا مونږ کو بیا به افتتاحی او درکات سکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې واپس راته دایته نارالل نبی علیہ السلام ورپسې ډایرک لاړو وینړو او جمعه ته تلې ورته کو وی سولو تلې وایي چې تا خانم جوړ کړي و د مسلمانانو خلاف د وسلې جمع کولو لپاره الله رب العزت تاغي مقاصد وي تاغي مقاصد وي دي جمعات لندم کې خود مسجد زرار مسجد زرار نبی عليه الصلاه والسلام جمعات د دین له خدمت د پاره دې مقابل کې د نبی عليه السلام د مقابلي کوشش کو خود یې لدرا غونډې دو زینو چې موږ کم دې سکیږو راځم کیږو او که زمونږ یو بیدینه مشر د بیدینه مشر او بیدینه مولا هغه مونږ راولو چې مونږ له منسوبه سکی جوړی او زمونږ د میشن خوري نو دا بیدینه مولا مونږه د نبی علی سلام جمعه ته بیان لراوستلې نشو دا به کم دی لراولو نو هغه چې کم درو دا هغه په مقابله کې جمعه جوړ کو چې جوړ کو جمعه جوړ کو هغه جمعه لینوم کې خدمت مسجد زرار اوس کدا کشانتی یو مدرسه شتا پزای کی او بل یو سړی دی هغه وای چې یاره زما میشن دی چې دا مدرسې دا میشن خراب شي د توحید خوري د سنت خوري د قران خوري چې دا میشن څه شي خراب شي او زره دی په مقابله کې څه جوړو مدرسه جوړو چې زه خپل مولا دې تراولم او زره دی مقابله کې مشورې کوم او زه خلق دې تراولم دکه مدرسه دا و مدرسه زار روی دا په حکم د مسجد زیرار کیوی کچه تا یو جماعت او یو تنظیم شتا چا دا اللہ رب العزت دا دین خدمت کئی خمق دا خلقو دا قائد و اصلاح کئی او دا عمل سکی اصلاح کئی او یو سڑه دا غی مقابل کې تنظیم جوڑی چه دا غا تنظیم با من ختمو اغا حماز وی اغا با که عیبو نگوری چه من با دا دی جڑ ختمو او دا تنظیم به ختمو دغه تنظیم دا تنظیم په حکم د مسجد زیرار کې دی دا صرف د جمعه خبره نه ده دا مسجد زیرار کې دی نور کله دین د ترقای د پاره یو سره وی دا مدرسه ده او زه بل جوړوم زنی ماشومان دغه ته نشید لیزه یو بل جوړوم الله دې خوشاله کی بل دې جوړو دي خو چې پاغي کې د بل مقابله او داغه د سیر کولو کوشش نه وی جمعه جوړی دا می جوړ کړل دی یو بل جوړو ما الله دې له توفیق ورکړي یو بل دې سکی جوړ کی حکم مقابله سوي مقصودی دا مسجد زراری مسجد زراری جماعت جوړي چې یو تنظیم شتا خدا پلان کې کار چې کمندونو دغه دې دا یو بده کې دا بل کار بزو کما جوړي دې دو دي نور سکی جوړ کی د دې لپاره چې د دې یو شعبہ ده او زه به دغه خدمت وکم دا خدمت خو چې مقابله مقصود و دا په حکم د چا کی مسجد زرار کی کتاب لیکلې او کتاب لیکي د حق پرس خلاف چې زبې دی باندې چې کمندن د حق پرس بدناموم او د میشن به سکوم بدناموم دا کتاب په حکم د مسجد زرار کی اوا کسان چې جوړې کو جمعات د پاره چې کمندنو د تکلیف ورکولو او د پاره د انکار و تفریقا او د پاره د بیلتون راوستلو په میز د مؤمنانو کې چې مؤمنان دوړل کی وارصاد لمن حارب الله هذا پار د مورچی داغه چا چې مخالفت کړی د الله د پیغمبر چې زوبه ته کمندنو خپل جماعت خپل مولا راولم من قبل مخکی ولا الفنا ابو عامر راهب براوستو ولا الفنا قسمونه کوي دی چې رادن و زمونګا ارادن د زمونګا مگر خيستا مونږ د نیکه اراده چې خلکو نو منځونه پاتې نشي او الله رب ال عزت گواہی کی چې یقین اندې دروژن لا تقم فی ابدا د دک جمعات تبندزی د دک تنظیم رکن باندې جوړیږي دک سره بمرست نه کوي د سره بمرست نه کوي لا تقم فی ابدا مودریګه په دې کې چرې خامخاغه جمعات اوس سال التقوا چې دا وی بنیاد کې خوذل شوی د په اخلاص من اول یوم په اول ورځ د هجرت عام مفسرین د دینه ته کم دنو مسجد قبالی من اول یوم مولانا سیندی رحم الله تعالی وی چې د هجرت په اولنۍ ورځ بنیاد د مسجد نبوی کې خوذل شوی دی اور دینه مراد مسجد نبوی دی هغه ترجیح دی لور کې چې مسجد نبوی د دینه مراد دی حال التقوا من اول یوم عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره کوله چې اسلامی سن جوړو اسلامی سن نو د کم سن کم ځای نه جوړ کو د نبی علیہ السلام د ولادت نه د قدام من انقلابی کارو کله نبی علیہ السلام د نبوت نه او کله نبی علیہ السلام د هجرت نه صحابه مشوره کوله یو رائے دار اعلی چې د ولادت نه حسابو دیم رائے دار اعلی چې د نبوت نه سکو حسابو درې مرایدار اعلی چې د هجرت نه حسابو عمر دې له ترجی ورکړه په قران په تایید کې قران حساب کړل من اول یوم او حساب قران لګول د اول ورځې د هجرت نه ویل دا موږ به اسلامي سن د هجرت نه حساب کو د هجرت نه بلګرو اگر یې خو خکړه دا اول ورځې نه ډیر لایق ته چې تو درې کې پاږې کې پدې کې دا سنارانو بازاران دي چې شوق ساتیو مینه کوي ایا تطهرو جهیزان پاکی د کفر شرک در زایلونه داغه نزان پاکی در صحابو صفت ته چې د مسجد نبوی کې کم طلبه او صحابه کرامو داغه ته کم دنو داوا چې او حبونا ایا تطهرو هغه ځان پاک ساتي تر عیب نه د ګنا نه داغه نزان پاک ساتي د صرف استنجاب المال راوستا یحبونا ایا تطهرو هي شوق ساتي چې ځان پاکی اور اسندره مولا تعالی ذکر کئ چې استنجاب الماء ته کمندنو دې تبار په ډیر خنه قتل وی دې ته چې کمندنو زنانو کار وی زنانو کار وی دې ته وی پیدا ستومره مثلا نه چې تا دومره والله يحب المتطهرين دې راوستو دا مستقل ته ادناسنا د اجناس د ذنوبنا او داګه نزان پاک ساتل طهارت قلبی دې او دا صفت د ملائکه دې او الله مینا کې چې کوم نزان پاک ساتونکو سره فاف من اسس بنیان او تقابل راوړو هغه څوک چې خېده بنیاد د آبادۍ خپل په اخلاص ذ طرف ده الله نه هر یو شیز چې ده داغي بنیاد چې داوی کتنظیم وي چې بنیاد تقوا او رضواني چې مدرسه وي بنیاد تقوا او رضواني عمل وي او بنیاد تقوا او رضواني کتاب لیکل وي او بنیاد تقوا او رضوان وی دا بهتر دی دا بهتر دی چې دا چا بنیاد کچاو مدرسه وا پریاکارای جوړولا او په مقابله جوړولا تنظیم او مقابله باندې جوړاو کتاب او په مقابله باندې لیکو هغه د کمندنو د دوزخ ذریعہ ده هغه څوک چې خیره بنیاد دا باد خپل په اخلاص ز طرف از الله نه ورزوان او برزا منتیان او دا بہتر دے ام من اساسا دے علم بنیاد داکا حلا تقوی من اللہ داستا بادی دے کنا ام من اساسا بنیاد دا بادی چھ مضبوطی نو عرص مضبوطی نو دا معنویاتوی او کہا چھ کم دنو دے حصیاتی مخصوصاتو یا بادی دا غچا چھیخوی بنیاد داگی حلا شفاج رفن حارن پاغا کمر ډډ غرزی دن کی حالا شفا پغاڑا یو کمر شگلوڑی حارن غرزیدن کی فان عربی نوارتاو چی سرد دنا پورد جانم کی او اللہ یعنی سرد دی عمل بدو زخت دی او اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تا ہمیشہ وی عبادی دی آغا بانا وریبتا فی قلوبهم ہمیشہ وی عبادی دی آغا چی دی جوڑا کڑی وا سبب د شک پجرنو دی کی چی اولی روانا کڑنو اولی روانا کڑنو اللہ تقطع قلوبهم مگر دا چی خص خص چی جرنو دی یعنی چی مرشی شک پی ووزی او اللہ ری پوی دی اکمت والا ترغیب مومنانو تا ان الله اشترى من المؤمنين مؤمنانو ته ترغیب او بشارت ذکر کړي چې تاسو چې کم دنو ارسه الله له ورکړي وي الله رب العزت په دغه خوشاله درکې ان الله اشترى من المؤمنين دې آیات کریمه کې آیات کریمه کې دا اللہ و دا بندگانو دا مومنانو سودا دا دا اللہ و دا مومنانو سودا دا دا ایمان راوڑل اسلام قبل اول دا اللہ سره او کاروبار کول لی او اللہ سره او سودا کول لی نو آغستون کے اللہ دے مشتری چوت ہوئی آغستون کے اللہ دے خرسون کی مومنان دی خرسون کی مومنان دی مومنان سے خرسی نو نفس او مال زان او بدن دائی مبیعا دا زان او بدن زان او مال بدن او مال دا سودا دا مبیعان سامانی سدی جنت قیمت یعنی اللہ بسور کئی ناغل جنت دا سودا با اللہ لمومنان سنگور کئی اوس پا خرسون کی باندی واجب دی و فرض دی چه دے بچے کمدنو تسلیم دا مبیعی کی دا سودا با اغسطون کی لسکی ورکی تسلیم دا مبیعی با کئی مشتری لی نو دے با اللہ لزان او مال سنگ ورکی زانا مال با سنگ ورکی نو داغی فرد کامل یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون فرد کامل لتسلیم دا مبیعی د دې سودا ستان لیکل پکار دي اسنه چې سوکتی منکر شي نو وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقران د دې سودا ستان چې کم دنو غریزه ناغا دستاویز تورات کیم دی پی انجیل کیم پا قرآن کیم الله رب العزت نا د غداره او د خیانت امید نشته خبره د بندګانو وا من اوفا بعهده من الله دا شک مکو چې الله به جنت راکی کبره نکي ته نر څه بس مال او بدن څه یره په دې سودا کې फायदा ده چاله فائدہ بکی چې کمندونو دا غشتون کی دا که دا خرسون کی دا اللہ دا سودا دا خپل فائدے دا پارا کڑی دا که دا بندہ دا فائدے دا پارا نو فستب شروع بی بیعکم اللذی بایعتم بی بندگانو تاوی فائدہ بکستا دا فائدہ بکی فستب شروع بی بیعکم اللذی بایعتم بی خوشحال شید ذالک هو الفوز العظیم یو قاتلون نی نو بغیر د یو قاتلون د قتال نه طریقه د تسلیم د مبیعی والتائبون العابدون الحامدون. قتال خو چې کمنو هر ورځ نیوی چھٹی به کیم راځي نو پاغ راځو کې او بیا چې کمنو حواله کول نیوی وی اتائبون العابدون. مکی جهادوم دی طریقه را تسلیم دم بیایی و طریقه را تسلیم دم بیایی آغا جه کمدنو نوری ذکر گئی ان اللہ اشترا من المؤمنین یقینا اللہ اغسطل دیمان دارونا بدنو نددی و مالو نددی بدن ام دن آغسطل و مال ام دن آغسطل بدن او مال. مشتریم اعلیو چه اللہ رب العزت نتو علم اعلی سیز ورکا چه اغا بدن او مال لی بدن او مال لی یعنی پا دی که بچه کم دنو زماغ پل اختیار نیوی دا بدا اللہ پا حکم استعمالی گی. ودخلوا في السلم كافة نفس او مال دنا الله اخلی داوم دا الله جان دی ہوئی دی ہوئی اسی کی تی حق ہوئی ہوا کیا قدان ہوا بورت باغبانان بستا با ایوان شا با تخفا زمر زبستان شا داغج کمدن و زمیدار میویر آغستی دی اللہ لے بدغل اوڑی بادشاہ لا باغم دو بادشاہ و میویم دی بادشاہ او بادشاہ لے پہ تخفہ کیوڑی دا مال او بدن او دا اللہ او دا اللہ ہمانگ تاوی مال اراکا بلا داوا چه دا فانیو او جنت باقیو دا فانیو جنت باقیو تا فانی ورکرل او باقی دی پہ واغستو باقی دی پہ واغستنو دیر کریم ذات تے باقی سی در کو فانی در نہ قبول کو. بل انسان سره دک کدینو قیمتی سیز و سر یو زان دے و بل مال لے دیر پہ فضولو نہ خرسی چی پہ خواہشاتو پہ دنیا خرس کی تا سالم دنیا نہ نفس انسانی قیمت ادا کولے او انسان نے اخلاص قیمت نشی ادا کولے. وی اسامنو بن نفس النفیست ربها فلی صلا فی الخلق کلیهی می سمنو زود اخفل زان سودا دا اللہ سرکو ما زکا مخلوق زمان دا سر قیمت ادا کولے نشی. ازا زہبت نفسی بی دنیا اصبتوها فقد زہبت منی وقد زہبت سمنو اذا ذهبت نفسي بدنيا اصبتها كما فزان دنیا واغستا یعنی لازان میں بچا خرچ کو وہ دنیا وا میں خرچ کو او دنیا میں حاصل اکڑا نو بس مبیام لاڑا او سامانم لاڑا بس مبیام لاڑا زکہ دنیا ختم دا ہر سرانہ لاڑا لو ان پسوم و اموالهم بیان لهم الجنہ بدی بانی یقینا دل جنت جنگی کی بلی پلار دا اللہ کی نوجنی بلی نور اللہ او دی بوجلے کی گی لوز دی پا اللہ باندی پورا کال حقا کرائی وام پتورات او پی انجیل او پا قرآن کی وانا ما آنو فابی آدی او سوکت زیاد پورا کون کے یعنی نشتے بی آدی پا وادق پا لبانی دا اللہ نا فاستر شروع بی بیکم خوشحال چی پا صداق پا لاغبانی چوکلتا صداقی سر دا اللہ سرہ بایا تم بھی چوکڑا تاسو دے لرا او دادا کامیابی لویا اتا ابون العابدون الحامدون. اللہ تبا دے اشترا سمت لب یعنی زان اللہ تاوالا کول مال او بدن کے دا اللہ اکمونا مانا دا اللہ اکمونا مانا فرد کامل اداو چی دا اللہ دا پارا قربان شی اخیر پجیات کے دا اللہ دا پارا قربان شی آنور د طریقه را تسلیم نه مبیعی دادا چه احکاماتو بانی عمل کول چه زما مال او زما بدن که با زما خوخه نه چلیگی زما خوخه با چا خو خو وي دنیا کې بای سه چرپ چاہی زندگی تیر کې نو اخرت کې به من چاہی وي او کچر د دنیا کې ته من چاہی تیر کې نو بیا اخرت کې رب چاہی وي ګورو دوستان دا خبرې نو منی کړه دنیا کې من چاہی وا چې سستا خو خو وغلي کولو په اخرت کې به الله په خو خو دوزخ ته دي او په دنیا کې رب چاہی وا چې صدا الله خو خو هغه وکوم نو اخرت کې به من چاہی چې تاسو خو خو هغه وکيږي لکم فیها ما تشتهی انفسکم مطلب بدن ستاره مال ستاره دا خپل انر د چا تابع کا دا الله تابع دا الله په حکم چلاوا دا دی صرف دو راس ځان سره ولیکا چې یها ترجمان القرآن دیکھنا ضروری هي خو ترجمان القرآن د مولانا آزاد سے اسنه چې د سر سید غوغوري مولانا ابوالکلام آزاد سے داغه ترجمه دا مختصره غونته کې درې جله کې دا درې جله کې ترجمان القرآن نومې ده پای کې سوراتونو کې نوټي هغه ډېر مفید وي او ترجمه کې کله کله لږه فائدې لیکي هغه ډېر مفید دي درې جله کې ده ترجمان القرآن هغه په دې ځای لیکلي دي شداد سلوک الی الله او اصلاحي پروګرام په دې یو آیات کې ذکر دی او د دې شروع بعد توبې نه کیږي چې اوسړه الله په لذي الله طرف ته قدم اوچته نو اولنې قدم بعد توبې وي چې هغه رکړي ګراوونو نه توبه وباسي دا یو قدمونه دي هغه وی دا اصلاحي پروګرام دی د سلوک ال الله یو ذریعہ ده آتا ابن العابدون توبه استن کی عبادت کوون کی او صفت کو ان کی دا اللہ استائن کو ان کی دا اللہ اصائحونا روجہ دار یا اصائحونا اغاتلون کی دا اللہ را دین دا پارا گرزیدون کی دا اللہ رب العزت دین دا پارا اراکیون رکو کو ان کی اصاجدون سجدہ کو ان کی حکم کو ان کی نیکائے اومنہ کو ان کی دا گنانا والعافظون لحدود اللہ او ساتون کی دا پولو دا اللہ فبشر المؤمنین او زیر ورک ایماندار اللہ دا ایماندار دی دینا زیر ورکم ما کان نبی واللزینا تپا اللہ خر سے تپا اللہ خر سے دا اللہ رو دشمن ناو بائی کاٹ کئے تنبی مومنان اتا چھ دا اللہ رو دشمن ناو بائی کاٹ کئے دکت زپا اللہ خر سے دا اللہ رو دشمن سر بستا ہم دردیانے نوی دا اللہ رو دشمن لاو بخانا نگواڑے مشرک دا اللہ دشمن دے دا اللہ چه کمدنو دشمن دے دا غلو بخنن غواری ما کان لنبی ندی مناسب اسیو پیغمبر لرا ها کسان لرا چیمان راوڑ دے چیدی دی بخنن غواری دی پار دی مشرکانو ولو کانو لی قربام اگر کیوی دا چه کمدنو رشتدار پاس دینا چه کارا شو دیتا چه اقینن دیری دو زخیان سوال راگے چه ابراہیم علیہ السلام لی بخنن غختلی وام اگر چه خل پلار لگ غختلی وام واغفر لی ابی انہو کان من الظالین چا اللہ زمان بابا ماف کر جواب او نوا بخند ابراہیم دپار د بابا اخفل مگر د وجد یا بیوا دینا آن سب بیا مگر د وجد یا بیوا دینا چکڑ وجد د خپل پلار سرا سورت مریم کی دی ساس تغفر لکا ربی انہو کان بی حفیام ساس تغفر لکا ربی انہو کان بی حفیام فلما تبين له باور کې چې کار شو ابراهيم ته چې خين انده دشمن د الله دی بیا ته ابراهيم هم بيزار شو فينني براء مما تعبدون تبرع منه ان خين ابراهيم خامخا فريادو حليم زيرګي کوونکه اواش جاړي زيرګي کوي فريادي فرياد کوونکه حليم او ناکامي اج کمن ناکام او صبر ناکو فما کان اللہ دا کشاردی آیات دراتلو نمخ کے بخن غختلی نو خیر دے کشاردی حکم دراتلو نمخ کے مشرکانو لو بخن ذکری غختلی نو خیر دے فما داغی جواب کی فما کان اللہ لی ظل قومن آنے دے اللہ چھ گمراہ کی حکم پاس دینا چھ ہدایت کری اللہ دیتا تر دې پوره چخکار کې دي تاغه چې دې وت ځان بچ کړي او چې حکم نی راغله الله چاته گمراه نه وي په عمل ان الله بكل شيء عليم یقینا الله ر پاره زبانه پوي ذات یقینا الله صرف داغه د بادشاہي د اسمانو نظم کې ژوند کول امر کول کوي نو مشرک دې سره یې صدر جوړي نشتا سولرات الله نه علاوه فمالکم او نشتا سولرات الله نه علاوه څوک دوسو نه مددگار لقد تاب الله على النبي بشارت ذکر کوي چا چې نبی علیہ السلام رسته کړی و ا سابقین چې تاغیل بشارت یقینا مهربانی کړی دا الله په پیغمبر او په مهاجرینو او په انصارو هغه وختورو اتبعوه چې تابعداري کړی و د پیغمبر په سخت وخت کې تبوک دې شول اسراو حساب تل اسرته په سخت وخت کې من بعد ما کار یزیغو پاز دینا چنی زیو چی کاغی شیو زلنا دی اوی ڈالی دینا لکا منافقان بیا اللہ میں روبانی اکڑا بدائی باندی یا زنو سمو خلق اراده دا پاتی که دو کڑی وا دیر سخت ایمو کجوریم براسی دلوی سخت کرمی وا بیا اللہ میں روبانی اکڑا بدائی باندی یقینا آغا اللہ بدائی باندی نرمی کون کے میرا باندی آو پدریو آغا کسانو باندی خلی فو چمبرو سکڑی رستو شوی قبل اول توبید دی قرآن دی خلیفو معنی کردی دا و آخرون مرجون لی امر اللہ مخیطی رشو کن و آخرون مرجون لی امر اللہ دا مکہ دا و آل السلاسط اللذین او پدریو آکستانو بانی خلیفو شاگی رستو کلیشیو قبل اول توبید دی حتی ازاز و آقات دا بکی حکمتو شو ولی چک کم دنو قبول توبید شویو پرستو شو د پار دا کیفیت قلبی پیدا کولو چا کیفیت قلبی سشی پیدا شی چې دا توبه صرف صورت د توبې نشي او دا د زړه سوې سشی د زړه سوې وګرځي درد دل کې واسطه پیدا کیا انسان کو ورنطات کې واسطه کچھ کم نه ته کر رو بیا د زړه سوې لمه انسان پیدا کړل دی عبادت نه فرشتي ډېری وي آج کم نه ډېری وي کفر کافر را دین دین دار را یک ذر را درد دلت اتار را اتار خود اغیو سوی پسی گردی نو چه دا با اتکال ملاوی گی چه دا اللہ رب العزت پسی دا سی او درد دیگی سوی اور پسیو کی نددگی دا پارا دیکی دا تاخیرو نبی علیہ السلام خبری با سر نکوی بل امتحان پر آگے چه زن باچایان اور پسی خطر آو لے گو چه منگ سر راشا دا ځان لته کوم نه یو مسله وا بیا ورته وی وی خذ سره باندې ملاویږي دا په ځان لوا دا ردی د پاره چې دا کیفیت څه شي حتی رستو شو تر دې پوري چې اخرغه کیفیت څه شو دا دی هغه حال هغه دا دی الله دې زموږ پیدا کړي حتی اذا ذاقت علیهم الارض تر دې چې څنګه شو په دې باندې زمکال سره د فراخوالینا چې دوی کم طرف ته وتختو مطلب دا چې د ازمکه وښليږي او موږ پکې سوسو ورشو خو چې الله زموږ نو سره ځي الله زموږ نه سشي وضاقت علیمان قسم او تان شو په دې باندې ساونه ده دی مطلب سو یعنی دې په خپل ساونه سوسو تان شو اوس وته ځوان ګران شو او په خپل مرګ خوشاله دي چې موږ سوسو ملشو مغنی ملشو خو چې الله موږ معاف کړي الله موږ معاف کړي چې دې غلطه سره موږ الله سره مخامخ نشو او یقین راغې چې الله ملجا من الله الا الیه چې نشته ځای په نام من الله رب العزت تقار او دا الله غسینا الا الیه یعنی اوس را نبی علیہ السلام هم سپارښت نه کوي چا غته سو وایو ای سوکرا لسنی شو کوله نو بل ڈائریک چا سر شو اللہ سر شو اللہ سر ڈائریک شو او سے چه کمدر دمان نواسطے ختم کرے اللہ مل جا من اللہ چنیس سے زائد پنا اللہ دسان کولو اللہ علیہ مگر اللہ سر سمتاب علیہم لیتوبو بیا اللہ میں ربانی اکڑا پتہ ایبانی ندید پارا چلی توبو باسی لیتوبو اس پہ پوش ہوئی ولی غید اول نغلطی من لینو نبی علیہ السلام سر چکینا سوی بس جی عرصہ برابر ہو خو بس شوی دا غلطی نو نو غلطی خو پڑن بیر از امان اللہ پوانا شوی صورت دا توبی خو موجود شوی دے خواہ کیفیت پیدا کولو لاللہ دا سی حالت راوست دا اللہ رب العزت بنده بانده که چه کم محبوب بندهی او اغنه غلطی وشی اللہ رب العزت زان تراری نو کل پی بیماری راولی کل پی کرز راولی دا دی دا پارا چه دا زرط لکو کیو ما طرف ترش اللہ کٹکی اللہ زان تکی دا جه کمدنو تاب علیم لیتوبو دا دا اللہ میرابانی دا ثم تاب علیم بیا اللہ میرابانی اکلاف دای لیتوبو دا چه دی راو گرزی اللہ تا او کیفیت توسوی پیدا شی نو نغمو کی ابتدا تی کبھی میرے نام سے اشکو کی انتہاو مجھے یاد کیجئے ابتدام دا اللہ نو انتہائیم چاہ ترا اللہ تو توبی توفیقم چاور کو اللہ او ان اللہ هو التواب قبل یمسو اللہ رب العزت وی کی کنا پورا شوی چلا سے دل سکلو اچت کلو توبی توفیق دل سکلو در کو نو پویا شا چه قبول اکلا پویا شا چه سکلا قبول اکلا مولانا امداد اللہ مهاجر مکی رحم اللہ تعالی ذکر کھڑی دی یو سړی وته وی چې راز موږ د عبادت په قبول شي که قبول بنی شي او کله راشي نو د صوفیا جی نو دې تک زنه وخت وګوري ته به وایي چې داله کې دی بل شانتی دي وای وسق متکبر دي په خپل عبادت په خر کې او چې کله بل طرف تعجزه ته وګوري ته به چې درس نه امید دي خو هغه دواړه برخ چلی د خپل عمل باندې اعتماد نه وي او دا اللہ نا امیده نو چه عملو کی نو دوم را اعتماد ساتا دا اللہ پر رحمت خپل عمل نمو مطمئن کی گا خدا اللہ پر رحمت ساتا اعتماد چه اللہ رب العزت پر قبول کی فعبده و توکل علی ایاک نابد و ایاک نستائی ستا عبادت که استان مدد غوارو چه قبلائی بے تو دا یقین ساتا نا غور تووی وی چې قبل یې نن ودرې هم بیا سلام چې قبل یې نن ودرې هم بیا سلام په زمونږ موږ غلط ته زمونږ په موږ کې غلطي ده زمونږ ذکر نه ده خو شرط دې نه خوخته پی بیا هم ځان ته ودرې پی بیا ځان ته ودرې نو بیا یو فرمایل وی ای قبول ذکر ما از رحمت از چو صلات استحاضه رحمت از وی ای قبول ذکر ما رحمتت وی دا زمانگ دا عمل قبل اولا سا رحمت تی چو صلات استحاضا رخصت است لکه صلات دی استحاضی دی استحاضی نار سا بایی گی دا مستحاضی نا او سرد آگه نا وی کوایی سرد نار سا تی بایی گی اموز والا قبلی زمانگ دی کیوم وی بلا نقصانون دی خو قبلی پا اللہ رب العزت پا اعتماد ساتی فا عبود و توکل علی اصده چی نا امید شو او بس پرې دا شیطان او توسوسه واشوله چې تاله کوم نهو کوم جواب درکې چې توا یا الله یا الله یا الله یا الله د شپې ورپسې پاسې تاله څه جواب درکو څه جواب درکو هغه بل راڅ کوم نهو کمبل راخ کله بیا وې جواب را لنه راکې صلی الله وتا اوازونه کوي مانه رومي وې آیا کې الله همه گفتا شبه تا که شیری گرد د ذکرش لبه گفت آ الله تو لبه که ماس آ نیاز و سوز و دردت پی که ماس پی گفت آ الله تو لبه که ماس آ نیاز و سوز و دردت پی که ماس پی اغا یوو چاو بچه کمدنو آ یکه الله همه گفتا شبه اغا و پشپک یا الله کول تا که شیری گرد د ذکرش لبه اغه چې کمنو چې بخواګاولا الله په نوم باندې شیطان او توسوسه واچولا نو وده شو څه شو وده شو ناواز وته شو پی ا گفت ا الله تو لبیک ماس دا چې الله وای دا تعالی په خلی راوستي چا دی دا توفیق دل چا درکړل دا پاسولې چای دا ستاد الله ویل زما لبیک ته کنا آ نیاز و سوز و دردت پے کے ماس دا ستا دا فریاد کو اللہ ستا دا درد چی دے دے زلو دا زمارا طرف نا قاسد دے ما دل زلو کیا چوری چو پسا او ما تا چی کم دن آواز سکا او کام شاپور شیخ سبرای مولا تسیل کی دی کسی دلان دی لکلی دی نو پوی شرورا پوی شرورا چی اللہ دل دا ذکر او دا عبادت توفیق درکو نو دا دی دا کولو نمخ کستا قبولیت شوی دے ستاسو شوی دے قبولیت شوی دے الله رب العزت تقبل کړي طالب جانا زکه خپل کتاب تکینولې گینینو چنی و خوخنو بل ګرنته به کینولې کړه ثم تاب علیهم لیتوبو ثم تاب علیهم هو الاول هو الاخر ظهور آمد تجلی او ثم تاب علیهم لیتوبو ابتداء د الله نه د انتها مغه تر بیا الله مې ربانی او کله دیوانه چې دی راو ګرځي الله تا یقینا الله توبه قبل اور کے مہربان دے یا الذین آمنوا اتقوا الله اے ایماندارو یریږی دا الله نا او شی سره د نیکانو نا د رښتینو نا کاو رضی الله تعالی نو بوی همون بوی چې دا څه غلطی را نو شو چې تر قیامت پورې چې کمندونو ولي کله کیږي چې کاو د رښتو پاتې شو خو چې دا آیات پر بس راغې چې اتقوا الله وکونو مع صادقین پرشتینی توبه او استلا او صادقان دی په توبه کې ندی غونډه کې شي اور دی ملګری شي زمون غمه ختم کو زمون غمه ختم کو قران تقوا وی تقوا کیفیت ته تقوا عمل نه دی صرف ګناه پر خودل در تقوا ظاهری شکل لے تقوا د زړه کیفیت ته دا پیدا کیږي څنګه نکونو ما صادقین په صحبت د صادقانو پیدا کیږي په صحبت په پیدا کیږي اے ایماندارو یریږی د الله نه او شیطان سره د رښتینو نه ما کان للمترغیب جهاد تا او ثوابونه ذکر کړي ما کان للمدینه ندی لایق خار والو لرا فمن حوله ندی لایق مدینی والو لرا او هغه چاله را چا پیرې د باندو نه دا ول ندی لایق چې دې رسو پات شي د پیغمبر علی السلام نه چه پیغمبر علیہ السلام جہاد لذی او دیر اس تو پادشی یو ولدانی دی مناسب دویم ولا ارغبو بیان پسیم او نو ولدا جائز دی چی دی مینو کی دقل و زانو نسر زیادہ نفس او دزان دی نبی علیہ السلام نا چه دی نبی علیہ السلام نا زان سر مین سشی زیادہ شی زیادہ شی ولا ارغبو بیان پسیم عن نفسی ہی یو محبت طبعی دی ایو محبت عقلی دی مطلب دا دی چې ظاهر کې خوشړی ته ځان او بدن خوږي خو چې کله مقابله راشي نو دی به ترجیح د نبی علیہ السلام راوړل شي دین لور کوي ځان به پریدي خواهش به پریدي او د نبی علیہ السلام دین له بسور کوي مې جب کټ نہ مارو سید کونین کی حرمت پر خدا شاهد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا چه ده نبی علیه السلام نما سر قربان نکنو زما ایمان ایمان نده زما ایمان ایمان نده وده ده پتا ده مقابلی پا ٹیم که لگی حضرت تامیس ابراهیم الله تعالی ذکر کردی دی چه اوزل ما خبره کولا نیو سڑی ما تا ہوئی چه ارز مونگ پسر که خود نبی علیه السلام مینه نشته و ده اللہ مینه نشته و ده بس چل کی گی بیما تاوی چه ده یی خیر ده ده یی لکا پرتی خود مقابلی پا ٹیم کسا لگی پتا لگی پیغوی چه نه رجی اداسی خبری کولی پی ما سر آغا خبری وی لکی بدلی کری خبرمی تی بل طرف نکڑا وی ده پلار صفت می شورو که جستا پلار دیر خسرده و داسی و داسی و کنا داسی وی ده ما تا وی چی چی پلار پریده دا غد نبی علیہ السلام دا خبری لگی که و کنا وی مای چه او دی قتل تا تا اس پلار نده خوک و نبی علیہ السلام در تصده خوک ده دا پتا با مقابله کی لگی مقابلی کسی کندنو دا پتا لگی ولا ارغبو بی انفسیم پیستا شیست ابراهیم اللہ تعالیٰ فرمائل بے عشق محدث جتنے جا بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہانے میں بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہانے میں شد نبی علیہ السلام مینہ بکنوی حد نبی علیہ السلام دو سنت مینہ بکنوی او سمرا محدثین دی پا دنیا کی تو بخار ان کو آتی ہے بگر بخاری نہیں آتی دا خلق میں بخاری بانے پوئی گی مولا ارغبو بیان پسیم او ندی جائز دی لدہ ندی لائق ور لدہ شدی دی مینو کی تخپل زانون سرا زیات د نبی علی السلام نه دا ولی دار دی وجنا ثوابونه ول ذکر کئ دار دی وجنا چې یقینا دی نرسیږي دی تا تندا او نو سړواله او نو لوګا فلار د الله کی مطلب هغه طبيعي امور طبيعي غیر اختیاري طبيعي امور هغه په جهاد کې د ثواب ذریعہ ده په جواب جهاد کې د چا ذریعہ ده ثواب ذریعہ ده ذالک بیان فی سبیل الله فلا یطعون موطئا او نزی دی په یو لار باندې چې غوسکی کافر فلا یطعون موطئا او نزی دی په یو لار چې غوسکی کافر چې په لار ځي او کافر پاغه فلو باندې غوسکیږي په دی ولو مل لا ضرورت او نه دلی دی یو زائد دلی دلو چې غوسکی کافر خاصانه معنا ورو فلا یطعون او نزی دی په یو لار باندې چې غوسکی کافر لرات تغیز العدو من الدین زاد المعاد کی حافظ ابن قیم ذکر کړی دی د دین دشمن غوسه کول دا دین دی د الله دشمن خپه کول او غوسه کول دا دین دی نبی علیہ السلام په صلح حدیبیه کې ځان سره قربانه له هغه وخ بوتلو چې کله چې کمندونو د ابو جهل نه په غنیمت کې پاتې شو په بدر کې او دا هغه په سر باندې د سرو کړه وا د سرو کړه وا په اکه وخه چې کمندونو قربانای لا بوتلو په دې باندې مکی والا سوزولو چې دا وخه مې سردار نه د لاغه سره کنه دا غسه په در پرادو په دې باندې هغه سوزول نو تغیز العدو من الدین په ثواب کې چې کمندونو رمل کو پهلوانی کولا مکی والا غوسه کول چې دا خو پهلوانه دی هغه غوسه کول د دین دشمن خپکول دا چې کمندونو دین دی زو سره بیا بیا د دین دشمن وامه ما خبره پوری کنه د الله دشمن وامه د دین پښتانه خو تربور ته مرمه چپی د دشمن وای سوازو ما دا یو نیم پکې دا موټر سیکل لاله ما دا ګاډه چې په داسې پکړو چولور کوم چې اوس وځي له کوان تک دې زنو کې بلوم بلوم وای دا دا خو دین نه ضروره دا دشمن نه خدای ته وره د الله دشمن می وی دچا د الله دشمن خفقول او غشکول د دین حصہ ده د دین حصہ علامه احمد سید صاحب چور رحمه الله بیا غو ته کمندو او ګارډ ساتو بیا به کله کله دکی واهله جوړبو چاوتو چې د سری وی به چیر په ما د ګارډ ساتلو ځای نشته خدای شته خدا بریلیان په سوزومه دا بریلیان په سوزومه چې دا سیاسي تیر راتیر شه مونږ دی وی چوغره سره ګارډ نه اغه سره ګړډه نو د دین دشمن سوځوا ولا يطعون موت يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو او ناس لیدي د دشمن ناس حاصل او لوسیز او ناس لیدي د دشمن ناس سیز خبرګرام شیخ ابراهيم الله تعالی فرمایل خزت الا راولا لور تی راولا الله په دلا جر درکې چې د دشمن ناس حاصل ای الله په صدر کې اجر درکې د کافر نه چې کمدنو خزر راله لور تی راله جنې پس ش دل در کې مور په جنګ کې نه چ چې را والله نالوونه من دو نهله الله کوې والله بیاون سالی مګ لیکلی کېږ د دپاره په دیوانې ن کمل یقین الله ربول د نظای کې اجر د نکانو والله انفقونه نه فقطتن صغیره او نه کوې د خرچ وړه او نهغټه والله افتونه او نزیدي په یو کاند باندې مگر لیکل کیږي د دې لپاره دا ټول لیکل کیږي قدم قدم لیکل کیږي ریاض یوم الله دا الله دی قامت دین دا څه شه دینو ای علی کلمت الله دومره قیمتي دنو ای علی کلمت الله تصرف نور انوار ویل لیکنه ای علی کلمت الله دا جهاد وی حسن لغیره دی جهاد څه دی حسن لغیره دی او ای علی کلمت الله اقامت دین دومره قیمتی ده دومره قیمتی ده دومره حسن ده دومره حسن ده چې د کافر نه په خزر او سلو کې حسن پیدا کړ چې د کافر په وجلو کې حسن سکو پیدا کړ د کافر په کور وانه ول وړنګولو کې حسن سکو حسن باندې پويږي ثواب پای کې څه پیدا کړ ثواب پیدا کړ الا کتب لهم مگر لیکل کیږي د دې لپاره ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون دې لپاره چې ورکی الله دې لره چې بل ورکی الله دې لره د خیر ثواب او چې دې کول ما کانو یعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة دا ترغیب الی العلم چې کله دا جرونه مسلمانان ووري هغه بیا کور نه پاتې کیږي دا په خوانی اخی اوس و ته دا نه د دې عمر نور ورته وایې کنه به والله چې قسم په خدای تعالی دې اذهب انت وربك فقاتل انها هنا زوی په خواجه ته طارق جمیل سره یو بیان کړو وی هماره لپاره بدر نمونه نه هی هغه الفاظ داغه سختو ټیک ته دا زما موافقت ته الفاظ داغه سو سخت خو مطلب صحیح وو داغه مطلب داو چې مونږ هغه نیو چې مونږ په بدر کې ګوري چې بدر والے صحابو مونږ هغه مسلمانان نیو چې کوم حد والو مونږ د موسی هغه د مسلمانانو اشی هغه ته وی چې زبان ته ربک فقط ته مونږ باندې امریکا کې دی مونږ هغه نیو یاري ګما دا تمام مساته داغه دا مطلب وو دا مطلب چې ایمانونو مهنت پکار دی ایمان جوړول غواړي وای ایمان نکلو بھائی نکلو گے تو پاؤ گے نہیں نکلو گے تو پچھتاؤ گے اصطلاحات یاد آؤ بدی بد کال اخلاص نہیں کی ماتا اگر امیر صاحب ہوئی دیر کی میں بیانوں کو آؤ دا خبریں مبریں پکے اکڑے عبادت میں پکے ہوئی با بیا سلیر اس گھنٹے دا ٹھولے اگر ناس تو دا سے تازہ تازہ دا افریقی نہ راغلے ہو نو چھ بیان میں ختم کوئی تا خو منگ لڑے خول دعوت راک ما خو قرآن مجید بانے بے خبر او درولا نو ای دا غدے وس پچ کم دنو زوم دل دعوت درکو ما بالکل زغه ته تیارې وکال لبزي ما زغه الالګر ما زغه چلر شم نو غي میرا واپس کی چې مقامی کار نیم غړې پاتې کی هاو مشران پويږي وای کنه ور د اصطلاحات دی یا دوا ما هغه چې کم دنو ما ته وی ته وې کال لبزي ان ما ته بالکل خو څه چې مالر شم مرکز ته او ایت کوایف کی د مخې ته هغې و چېستانه مقامی کار خرابی کې تنال ته پایده ډیره ده په بیا را رخصت کې و مشران پوهږي چ کارټ شو مشران پوهږي بیا له سر دعوت را کوي زمون په جممات کې به بیان کوي بیا لړم د هغې جممات ته لکه وي د ټ لا په کارېږي وماکان المؤمنونه لینفې روکا په کوشش کوي چې مسلمانان یو بل ته را نږدې کوي لرې کولو مهنت م کوئ دا الله رب العزت د دین خدمت کوون کې یو بل تر نږدې کې د دین ټول مهنتونه دي لوی پټې دي د دین لوی پټې دي لوی پټې دي بدبخت هغه چې دې پټې نه بهر دي او دردیدل په پکار دي که تم کنزل نه دي پکار مهنت پکار دي شرادن نه کا چې کومې شوبې تر ادن نشه بس شکر دي دین تاسو شو رادن نشو غلطی ده په ما کې بومي په بل رور کې بومي موږ صحابه نه یو مونږ چې کمنو انبیا نه یو په تبلیغیانو کې هم کمزورای بلای په مولانو کې هم بلای کمزورای په درسونو والا کې هم بلای کمزورای په پنځپیرانو کې هم بلای کمزورای المؤمن مرآۃ المؤمن مسلمان د مسلمان شیشه ده مونږ به په خیرخواهی سره ته چې شیشه ته وګوري او هغه تاسو دا وخی چې بده زبانه ده داغ دی نو ته شیشه ته کنزل کای کله شیشه شکریا ادا کای شکریا ادا کای کنه چې مسلمان ته غلطی وکړه چې تا کې دا غلطی ده الله دې خوشاله کی زبې ته ځان نه لری زبه رضا نلری کم داز دو خوانه دا دا ترغیب الالیلم دا چه فضائل ووری نو مسلمانان بر طولو زی اللہ رب العزت وی مدارس او دا علم او دا کتاب غاڑا مشاڑا وی گینی بیا بسنگر شاڑ شی فوانشو ای بیا مدارس مشاڑا وی گینی سنگر بس شی مدارس تی پا دیکی علماء پیدا کی گی آغا علماء وامو تا ترغیب ور کئی عوامو ته ترغیب ورکی او التنه چې کمندونو سنگر ګرمي اغه چې کمندونو جنگ لرواني اغه jihad لرواني کدا علما پیدا نشي او دا علما چې کمندونو بیانونه ونکي بس اغه jihad به سنگر به خالی پروتي د تبلیغ میدان به خالصي پروتي مدرسه چې دا علم چې دي نو دا ام الحسنات دي څه شي ام الحسنات د دین ټول شعبې د مدرسې نه ژوندې کی طالب استا علم جهاد دی دا ابو درداری روایت ماویل رضی اللہ تعالی عنہ په ابتدا کې چې څوک علم ته جهاد نه وي دا غدار دی د پدې ځای کې ذکر اورو تا ته چې طالب العلم پدې علم مطمئن شه چې کوم ثوابونه الله رب العزت مجاهد لور کوي اک ټول ثوابونه تعالی درکوي ته اوس ناس ته دا دی تعالی خوب درځي پدې باندې الله تعالی اجر درکوي تستړې شوې ملاد استړې ده تعالی الله په دې صدر کوي اجر درکوي ته تګي الله رب العزت تعالی په دې صدر کوي اجر درکوي توګه شوې یخنی له ناس وي هغه ما خام نه ناشتي خلکو دا ټیم انډه پراټي خوړل دي بلا شي او توګه تګه ناشتي الله رب ال عزت تعالی په دې صدر کوي دا درس او دا بیان کافر چې کندونه هغه وګوري هغه یو خدای پاکا دې بیا قران راغستره ته په دې باندې کافر شو دي الله رب ال عزت تعالی صدر کوي حجر در کوي ارمان چې طلبه کرام په دې علم مطمئن شي ارمان ارمان علم وکا چې خود زده کو قران زده کا حدیث زده کا سیرت زده کا تاریخ وګوره خج کمندونو ځان پویا کا چې پوه شو او چې کله ستاد عمل میدان راغی د عمل میدان راغی هیڅ شانه تاسو مکو وګوره چې کوم ځای کې د دین د خدمت اهم ضرورت ته هغه ځای کې وکارو کی طالبای کې هیڅ نور مکو سیواره طلب نه په قران وی لیتفقهوا فی الدین ستا علم جهاد دی زمون طالبان په دې نه مطمئن کی هغه چې کمندونو کله یو څه بسروانی کله بل څه بسروانی او بیا نیم مولا خطر ایمان یو څو درجی وی او بل ځای تلاړ شي او بیا دا صفات وی او دا سيزونه وی چې الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي دا چې کمندونو طلب د علم او د علم کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل و علم مپریدا یو ځلې چې کمندونو په سورته محمد کې شروع شو طاعت و قول مرزای وی ان ویلکو د سرچت کو ویزه خود جهاد ترغیبونه ور کوم خوښنه چې تاسو ټول په هغه طرف روان شي په هغه طرف روان شي ویزه دا توان چې دا ځړه کې کیدا دا ځړه کې کیدا علم مپریدا وی سر کوزی سر خړلیا ولې دا علم دا جهاد نه دی دا جهاد نه دی وی زنو قابل و قابل طلباء او قابل و قابل علماء هغه چې کمندونو علم پر خود وی الله دې تباکا وی ولې دا ستانو وی دانه وی ستاد دی ایسوک نشته او اغیل پا نمبر ولاړ دی اغیل بلا خلق تی ستاد علم ارسوک نشی کوله او جهاد چه کمدن عوامم کوله شی عوامم کوله شی اغیم کوله شی علم بول رهبری کی ها بول رهبری کی تا چه کمدن علمو کا صحیح طریقی سرا زان پویا کا ارسوان نی سیرت د نبی علیہ السلام و گورا حالات و گورا دنیا و گورا تحریکون و گورا الله رب العزت پر پوی کی او چې الله دې پوی کی هیڅ چا بس مجتهد شته مجتهد شا دې چا معنا چې کوم ځای کې چې کمندنو د دین اهم ضرورت او تا اهم خدمت غنو په هغه ځای باندې چې کمندنو کار وکړه په هغه ځای کې بیا کار وکړه خو طلب د علم هغه چې کمندنو مپریدا خواره نه کوي بیا او کله یو سګوري کله بل سګوري او خواری نکی سبق نزوتی ارشاد سر پا در قانونچی گردان نزوتی او خبری بدا آغا سکی چی آریا دل بے غیرتا گردان نشی زوتو لے ترکیب نشی زوتو لے او خبری دا آغا دقی که سبق زوت که سبق لیا تفقهو فی الدین پا دین زان پویا کا دا شپت کالا او کالا چی من فنون وارو دا دین نده دین نده اللہ دی خوش آلگا دا من دین تا لار خیو چه دا سی طریقه دا سړی عربی زده کی سړی د علم کلام لږ غونته کی وای سړی لګ لګ خبرو کی دین ډیر غټ شی دی تفقه بیا دا چې کمندونو سودمره په آسانه په شپږ کاله کې نه ملایي چې دوره په آسانه ملاوي دا فرمان زموږ طلبان نه کوي دا کار علم سره شوق نشته تفقه فی دین سره شوق نشته بس صرف چې کمندونو اوازونو سره شور سره او شغب سره دې سيزونو سره ذوق دی وما كان المؤمنون لينفروا كافة او ندی لائق ایمان دار لرا داری چی اوزی کافة تن طول پا طولا چی پا جمع دی اوزی فلاولا نفرا اولی نوزی من کل فرقات انتحاری ویڈالینا چی کم تک دی جهاد دا پار استعمال او حق دیلم دا پار استعمال که نفر اولی نوزی چی کم دن داری او غرد دلینا من هم دا دینا طائفتن یو جماعت لیتفقه فی الدین د دې لپاره چې ځان خپو یکی په دین کې لیا تفقهو فی الدین یعنی د دین مو پیژنې د دین دعوت مو پیژنې غلبې دین مو پیژنې دفاع دین مو سکی او پیژنې هغه هم چې کمندونو مو پیژنې اقامت دین مو پیژنې چې په کومه طریقه وکوم سیرت مو پیژنې چې زه په کوم دور کې د نبی علیہ السلام لیا تفقهو فی الدین د دې لپاره چې ځان خو پوهه کې بدین ولینذرو الیهم او بیا چې په دین کې ځان پوهه کا دا نه چې تفقهو فیل کفر چې په کفر ځان پوهه کا او چې په کومه طریقه به کومو غلط نظام ځان لروا کوم په کومه طریقه به جمهوریت او دیموکراسي ځان لروا کوم او ولینذرو قومهم دا سپګی ګوره په پیټی روایتو کې سپګی ګوره چې لینذلو قومهم لینذرونا لینذلو قومهم چې کوم گمراه کا نرستازی مواریدا تفقو فی الدین چې ستا هر قدم هغه دین ته چې کوم نه مفیدی دین ته مفیدی چې دا غیر د وژنه رستواله په دین کې ناراضی دا غیر مخکواله په سکه راضی لیا تفقو فی الدین دې لپاره چې ځان خو پوهې کې په دین کې پالیون ذرو قومم او چې ویری خپل قام لرا اداره جو ویلم چې کله راپښې دی تا لالوم یا زرون کې دی چې دی ځان بچ کی لالوم کې دی چې دی احتیاط کی د کافرونو او د فتنو نه ځان بچ کی دا کتب او بیان کوي اداره جو الیه چې کله راپښې راپس کې دور نه مراد ده نه چې دوه میاشتې درس نه واپس لاړې دوه میاشتې کې تا ترجمه یاد کړه او ته چې کومو په قران پوهې شوې اداره جو چې د تفقو فی الدین نه واپس شي فارغ شي د تفقو فی الدین یعنی زمانه د تعلم سر ته شي نبی هغه چې کومنه ته طالب شي عالم شي معلم بشي به په طالبای کې ځان شیخ القرآن کی پای کې ځان شیخ القرآن کی هلکه تفقو او کار بیا شیخ القرآن شه بیا چې کومنه شیخ القرآن شه والی انذرو قومهم اذا رجعوا الیهم شکل را واپس دی تا کې دي چې دا قوم نه دی یحذرون آج کم دنو احتیاط کی آغی او یریگی دا دشمن چالونو نا بخبر شده که دا طالب بوتا بیان کی دا عالم چه دا دشمن دا چالونو دی آغی دا چل کئی ای ایماندارو ترغیب بیا کتال دا ای ایماندارو جنگی گئی دا کسانو سرائلونکم من الکفار چانی زیو تاستا دا کافرانو نا یالونکم من الکفار چانی زیو تاستا دا کافرانو نا والی اجدو فیکم غلظا دا یلونکم نا یلی نا مراد چه کمدنو یلی زمینی نا دا زمکی نزدیوال نا دی نبی علیہ السلام دا بنو قرزه سر معاہده کئی اول تا چه کمدنو کافر وجنی بدر کافر وجنی احد کی کافر وجنی دا مکی والا وجنی او دل تا چه کمدنو دا مدینی والا سر معاہده کئی دای سر معاہده کئی دا یلی دا زمکی نا دا دا نزدیواله چه کمدنو دا حکم دے و دا افاده پتور چه کم زی مرکز اسلام لڑی را فائده ورکی چه کم مرکزیت اسلام لڑی را فائده ورکی او کم تا چه کمدنو دا اسلامی حکم دیر متوجه دے حکم دا جهاد ورطا و دا قتال ورطا دیر متوجه دے نو اکا مخی کا ولی اجیدو فیکم غلزا او دی اومی پتاسو کی غلزا تن سخواله چاہتے کمدنو کلکوالے در کی عمومی دانا چو یہ را سڑی کے زائشتے غلزہ چستقوالے اٹنگوالے پہ دین باندے والی اجدو فیکم غلزہ او پوشی چھے قینن اللہ علیہ سرد متقیانو ہے تقوی اخلاص سر و مددو نرازی و ایزا ما انزلت سورا او پاکی چھ نازل کلش سورا تو فامنو من یقولو نزن دین آغری چوائی ایوکم زادتو آزی ایمانا کم یو چھے کمدنو کم یو تن ایوکم کم یو تن زادت و آز کم یو پتاسو کی زادت و آزی ایمانا زیاد کدل را دی صورت پا ایمان کی زادت و دی صورت زیاد کدل را ایمان دی صورت والا ایمان زیاد کن زیادت ان کے اللہ دے خو صورت تا نسبت سببی دے دے پا سبب زیادتی گی او جیادی صورت دنو کی زیادت ایمان روڑی فایذا تلیت علیم آیاتو زادتم ایمانا پدی محنت ایمان سیوا کیگی ہر جا کسانی چی ایمان راوڑ دے زیادتی دا صورت دیل را ایمان دا ایمان سر از جذب سیوا شری صورت سر او دی کسی کم دن دا قربان جذب پیدا شی وامی از سب شرون او دی خوشحال خوشحال کیگی او پدی صورت خوشحالی او قرآن پا درس پانے خوشحالی پا بیان خوشحالی چو قرآن خوشحالی کی دا ایماندار دی فاما اللذین فی قلوب مرض هر چا کسان دی چی بزنون دی کی بیمارتی آدھا نا جوڑ دی فزادت تم رجسن الارشتیم نو سیوا کی دا صورت دی لرا گندگی سره د بلی گندګای نه زړه گندگی پکې پرتا او بره راخاره شو سره د بلی گندګای نه و ما تو هم کافرون هدی گندونه سیوا کیږي سیوا کیدل مطلب کار کیدل و ما تو او مردار شي عمر شي او دی وی کافران یعنی مور په ولګي اولا يرونا هدی فطرت الله را بیداری په تکالیفو خدای فائدہ نه لینو دا دې کمندونو فائدہ نه لې یعنی د تکوینی دعاتونه او د حالاتونو فائدہ نه لې آیاتونه په یوم سر نه کی تشریعی دعوت او د تکوین نومو د حالاتونو فائدہ نه لې آی نو ګورې دې چې یقینا دې یو سنونه په کل عامن دې چې کمندونو په تکلیف کې اچول شي او دې تنگول شي په هر کال کې او ځلې او ځلې یعنی یا ول الله ګنځ کار کی او یا ته تکلیف پیراولی بیا دې توبه نو باسي ولا مې ذکرو او نه دې کمندونو دې نصیحت قبلې او پاو کې چې نازل کړي شي صورت د منافق حال دای نو وګوري زنه دې نه زنه تا یو بل ته وګوري نو پستر ګستر ګو کې وای بازار سترګو خبرې دي دی باندې ته کمندونو زنه زنه خلق کويږي بس صرف دا سی وګوري پی گوری ما طرف تا گوری ہوئی او تینو گوری دیتا تینو گوری لچزو حالی اراکو من آدین آئیوینی تاسو لرئیو تان سمان صرفو بیا روان شی صرف اللہ و قلوبا هم اڑاولی دی اللہ زلونا دی یا خیری دی چه دی لکا سنگ بدنن واری دل نو اللہ دی ولی زلونا هم واری خیری دی صرف اللہ و اڑاولی دی اللہ زلونا دی ناولی دی وجنا چه یقینن دی یو قوم دی لا کوم چې پوهږي نه په حقیقت نه پوهږي چې صدي او س نه دي او د خپل تیختې نه تختي د خپل فید نه تختي لا کوون د پوهږي نه ترغب اعتبا د پیغمبر ته او صداقت د نبی علیہ السلام سلام د نبی علیہ السلام ومن دا جهاد چې دی ستاسو د فید دپاره دی ستاسو د فید دپاره دی لکه جا کوم رسول میان پس کوم یقینا راغلی تاسو ته یقینا راغلی تاسو ته پیغمبر من انفسکم تاسو د جنسنا من انفسکم قریشی دی تاسو قریشیان عربی دی تاسو عربیان انسان دی تاسو انسانان نو من انفسکم من جنسکم ستاسو د جنسنا یو قرأت ده پکی من انفسکم بیس قیمت پتاسو کی نو ټولو کی قیمتی نبی علیہ السلامو پا سالم انسانیت کی قیمتی نبی علیہ السلام من انفسکم او د نبی علیہ السلام نا سب پا ټولو کی اعلی دازنو خلکو اعتراض کو یهودیانو چې نبی علیہ السلام دی وین دی پا اولاد کی دی زکا حاجر چوا خدا دا ساری خدمتگارا وا دا فرعون مصر شکل داغی دا بدای اراده کولا او بدای که کامیابو نشو ناغو والا انامن چه کم دنو دا تحفه کی ورکلا خدمت کی والا ورکلا نو ساری بی بی ابراهیم علیہ السلام لورکلا نو دا داغی خدمتگارا وا نو یهودیان وی چې نبی علیہ السلام دا حاجری پا اولاد کرے او حاجر خوبین زوا قرآن وی من انفسکم نصب خوبلار پسی جی کنا خوبلا دا ورا چه دا حاجر وین زوا او کدا شازادگای وا در دی فرعونی مصر لور وا دا شازادگای وا خورکڑی خدمت لوانو خدمتگارا و تو ویلش وا گنی دا و شازادگای و نبی علیہ السلام شازادگای پا اولاد کرے شہزادگی پا اولاد کرنے من انفسکم عمدن اصب دے نبی علیہ السلام نے ذکر ہوئی چھ پا سالم انسانیت کی غور چھو آغا عربو آغا وقت کی او پا عربو کی غور طولو کی پا انسانیت کی قریشو او پا قریشو کی دو طولو نغورا آغا بنو عبد مناف کو پا بنو عبد مناف کی دو طولو نغورا آغا بنو حاشمو بنو حاشمو کی غور بنو عبد المطلبو او د عبد المطلب په بچو کې د ټول نه بهتر عبد الله سلو خان ولا په مقابله کې راځي عبد الله هغه عبد الله بچي نبی عليه السلام ومن انفسكم د ټول نه قیمتي نبی عليه السلام یقینا راغله تاسو پیغمبر من انفسكم استاسو جنسنا عزیز علیم انتم ګران لګي په دبانه هغه چې تکلیف درکې تاسو لرا حریص علیکم او يرسناک په فائدہ تاسو دا جهاد دا حکم چې ده تاسو ناستا جهاد نکول دا په دبانه ډیر تکلیف راځي او حریص علیکم تاسو په فائدہ کې يرسناک تاسو فائدہ کې دا جهاد دا حکم تاسو ده فائدې لپاره ده تاسو دا جهاد وکړي جهاد وکړي عزیز علیه یعنی پیغمبر د الله دی هغه روحانیت دین او آخرت ته ګوري روحانیت دین او آخرت ته ګوري چې کم سیستا سره په دې دریو کې تکلیف څه کوي درکې نو هغه پاغه تکلیف لسی چې ستاسو روحانیت له موزری دین لسی موزری او آخرت لسی موزر نو په دې پیغمبر څخه پکېږي چې په دې دریو کې فائدې وي هغه باندې هغه ډېر خوشحالي هري سناله بدن ته आवाज نه ګوري چې ګنې آسان سانډه جوړي چې غټ شباس عزیز علی ګران لګي په دبانې هغه چې تکلیف درکې تاسو لاره انستاله انسانیت ته تکلیف دین له تکلیف آخرت له تکلیف هري سناله کوم ارسنا کو فائدہ تاسو چې ستا انسانیت لپاره فائدہ وي دا او دین کې آخرت کې بالمؤمنین رؤوف الرحیم خاص کر په ایماندارو نعمین او مهربان نرمی کونکه مهربان اوس فاین تا الله کوافتل دی او دا دعوت قبول نکو استاد زما سو نقصان پیغمبر دعوت ورکو چې جهاد وکي وی کوي فاین تا الله کوافتل دی او دې جهاد یې نکو فقل توایا حسبی الله پورا دې مال را الله یعنی زستا سو مدد نیم بس مال را الله پورا دې انت حسبی انت کافی لے صغیر کن انیس القلب وقت املی بخیر پانا رومی ہوئی انتا اسبی انتا کافی لے صغیر ترال پورائی بل سکنا او انتا اسبی انتا کافی لے صغیر کن انیس القلب وقت املی بخیر اللہ زمان دلو انیس شاہ او زمان خاتمہ دل خیر کہا اللہ فاقل اسبی اللہ فخواہ ما شمانو لبی کول نوی بے انتا اسبی انت حسبی انت کافی لا الا ما فی قلبی غیر اللہ فقل حسبی اللہ ورطوہ پورا دمال را اللہ مسئلہ توحید راولا چل جہادو لحاظ المسئلہ جہاد دی مسئلہ لکی گی سرد سورت کی ہوئی براءتم من اللہ ورسولی الاللزین آتم من المشرکین اب آئی کارٹ پدی مسئلہ دی لا الہ الا اللہ چھ دا سکن منی داغن اشلاون اب آئی کارٹ لا اله الا هو نشه لایق د بندګای او نشه لایق د حکومت بیر دی الله نه علی توکل تو زما اعتماد پاغو داغه مساله چلوم اب زما امداد کئ علی توکل تو پاغ الله باندې اعتماد کوم نه کی په بلچا او هغه الله دی مالک دار شلوئی تر مالک او بادشاہ دار شلوئی داغه حکومت ته داغه حکومت خدمت کوم الله و زما مدد کئ الله رب العزت ذا طول مشكلات حل کی